säger du, Fernando? Varför klingar din gitarr i moll? Vad är det som står på? Är det kärleken, Fernando? Har hon lämnat dig din stora, stora kärlek? Är det så? Den som älskat och förlorat vet att sånt kan ändå hända då och då. Sorgen kan vara tung att bära, men att vänner sviker är någonting man måste lära sig. Jag har också mist min kära. Vem är du som tror att detta kunde drabba bara dig? Har du några glada sånger kvar, så spela, spela, spela dem för mig. Länge, länge lever kärleken, vår bästa vän Fernando. Fyll ditt glas och höj en skål för den, för kärleken Fernando. Spela, spela med. Kärlek och den tro som bor i varje sak.